Bismillahirrahmanirrahim. Vücuben de kaldık değil mi? Ve kıyasen. Ve kıyasen. Fî mevâdı'a. Minha ma vaka'a müsbeten. Ba'de nefyin. Ev mana nefyin. Dâhilin alesmin. La yekûnü haberan anhu. Ev vaka'a mukarraran mislu ma ente illa seyran ve ma ente illa seyral beridi ve innema ente seyran ve zeydun seyran seyran ve minha ma vaka'a tafsilen لأثر مضمون جملة متقدمة مثل قوله تعالى فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء ومنها ما وقع للتشبيه علاجا بعد جملة مشتملة على اسم بمعناه وصاحبه مثل مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار وصراخ صراخ الثكلى. وقياسا وقد يهذف بعضا حذف edilir el fi'lun nasibu lil mef'ulil mutlaki mef'ul mutlağı nasb eden fiil hasf edilir hazfen vaciben vacip bir hazıfla hasf edilir ama kıyasen yani hazfen kıyasiyen kıyasi kaideli kaideye dayalı olarak vacip olarak ne yapar fiili hasf eder mef'ul mutlak durur fiili ise kıyasen vücuben hasbedir. Bu nerede olucudur? Fi mevâdı'a. Tamam. Nerede oluyor bu? Fi mevâdı'a birkaç yerde oluyor. Fi mevâdı'a. Müteaddit yerler. İşte altı tane sayacak. Minha. Minha haber mukaddem. Minha o mevzilerden bir tanesi. Min hâzihil mevâdi'i yani. Tamam. Min'i burada evet. Minha zarfı müstakkar yapıp ne yapabiliriz? Mukaddem haber. Ma o da ne oluyor? Muahhar mübteda. Veyahut da ne yaparız? Minha'yı bazı manasını alırsak o zaman da ne oluyor? Mübteda olur. Yani ba'dul mevâdi'i. O mevzilerden bir kısmı da nedir? Ma vaka. Tamam. Minha biz genelde haber mukaddem yapıyoruz. Evet. Minha min hadihil mevadi'i o mevzilerden yani mef'ulü mutlağın amilinin kıyasen ve vücuben tamam vücuben ve kıyasen hasfedildiği yerlerden bir tanesi nedir? Ma yani mevdi'u ma o mevzi ki o yer ki vaka'a mef'ul mutlak vakı oldu. Mef'ul mutlak ne oldu? Vakı oldu. Peki mef'ul mutlak nerede vakı oldu? Fihi o mevzide vakı oldu. Mef'ul mutlak o mevzide ne olduğu halde vakı olmuş? Ne olarak vakı oldu? Müsbeten. Müsbet. Olumlu olduğu halde. Olumsuz değil. Müsbet olarak vakı olmuş. Tamam. Mef'ul mutlak müsbet olduğu halde orada vakı olmuş. Peki örneği vereceğiz şimdi. Neden sonra? Ba'de nefyin nefiden sonra. Tamam. Nefiden sonra. Nefi edatından sonra vakı olmuş. Tamam nefiden sonra. Ama nefiden sonra vakı olan mef'ul mutlak kendisi değil. Mef'ul mutlakta o nefiden sonra vakı olan bir isim var. Mef'ul mutlak ondan haber vakı olamıyor. Tamam o gelecek. Ba'de nefin nefiden sonra. Dikkat et. Ev mana nefyin. veya nefi manasından sonra vâkı olmuş. İnnemâ. Mâ ente. İnnemâ ente. Öyle nefi veya nefi manası ki, şimdi bak buraya dikkat. Dâhilin. Dâhil olucu. Ne üzerine? Alesmin. Bir isim üzerine. Bak şimdi. Mâ ente. İnnemâ ente. O isim ki, öyle bir isim ki o, la yekûnü olmaz. Yani mef'ulü mutlak olmaz. Nedir olmaz? Haberan. Haber olmaz. Neyden? Anhu. Anhu, an zâlikel ismi el menfi. O menfi olan o isimden mef'ulü mutlak ne olamaz? Haber olamaz. Tamam. Mef'ulü mutlağın kendisinden haber olamayacağı bir isme topluyoruz. Mef'ulü mutlağın kendisinden haber olamayacağı bir isme dahil olan nefi veya nefi manasından sonra müsbet olarak vak olan mef'ulü mutlağın amili kıyasen vücuben hasbedilir. Tamam. Şimdi burayı bir halledelim. Ondan sonra diğerine geçeriz. Şimdi hemen örneğe bak. Ma ente illa seyran. Ma ente illa seyran. Seyranı tut. Ma ente illa seyral beridi. Marife olacağını da örnek yani. Bir tane nekre getirdi, bir tane de marife. Tamam. İnnemâ ente seyran. İnnemâ ente seyran. Bak bu seyranlar mef'ul mutlaktır. Mensuptur. Nerede bunların amili? Vücuben kıyasen hasbedilmiş. Bakalım. Seyran mef'ul mutlak. Ma. O mef'ul mutlak. Uyguluyoruz. Vaka vakı oldu. Evet. Müsbeten. Müsbet olarak vakı oldu. Evet. Müsbet. Yürümekle yürürsün. Postacının yürümesi gibi yürürsün. Evet, doğru, müsbettir, olumludur. Neden sonra? Ba'de nefi, nefiden sonra. Mana nefi, nefi manasından sonra. Evet, ma ente, inne ma ente. Dahilin dahil olucu o nefi. Ne üzerine? Alesmin isim üzerine. Öyle isim ki la yekün mef'ul mutlak olmaz. Haberan haber olmaz. Anhu, o isimden haber olmaz. Mef'ul mutlak kendini haber olamayacak mısın? Ente seyrun, sen seyirsin. Olmaz ki. Sen yürüyen olursun, sair olursun. Yürümek olamazsın. Değil mi? Mef'ulü mutlak, seyran, enteden haber vakı olabiliyor mu? Olamıyor. Tamam. Ente bir isim ki mef'ulü mutlak onun haberi olamaz. Değil mi? Seyrun denebilir mi? Ente sen seyrun. Olmaz. Peki. Şimdi gelelim. Mef'ulü mutlağın kendisine haber olamayacağı bir isim ente. Nefiden sonra vakı olmuş. Tamam. Mef'ul mutlak da müsbet olarak vakı olmuş. Kıyasen vücuben amili ne olmuş? Hasbun. Ma ente illa tesiru seyran. Ma ente illa tesiru seyran. Tamam. Ve ma ente illa tesiru seyral beridi. Sen ancak postacı yürümesi gibi olan bir yürümeyle yürürsün. İnnemâ ente. Bak burada ma ente illa demektir o. İnnemâ nefi manası. Ma ente illa. İnnemâ ente tesiru seyran. Anlaşıldı. Peki. Peki dedik ki demek ki mef'ul mutlak kesin haber vakı olamayacağı isme dahil olan nefiden sonra gelirse müsbet olarak. Ya demek ki fiile dahil olsa nefi, o zaman mef'ulü mutlak amil lazım. Ma sirte illa seyran. Veyahut da ma sirtu illa seyran. Ma sirtu illa seyran. Ne demek ma sirtu? Yürümedim illa yürümekle yürüdüm seyran. Tamam. Mesela dedik ki mef'ulü mutlak kendisinden ne olmayacak? Mef'ulü mutlak haber vakı olmayacak. Haber olursa olmaz o zaman. Mefhulümde mesela ondan haber oluyor. Mesela örnek verelim ona. Ma seyri, ma seyri, benim yürümem değildir. İlla seyrun şedidun. Ha? İlla ancak benim yürümem nedir? Seyrun şedidun. Ne oldu? Haber olarak merfu oldu. Mefhulü mutlak olmadı. Anlaşıldı mı? Ev veya da şimdi ikincisi, ev veya mef'ulü mutlak vakı olursa, vaka'a vakı olursa, el mef'ulü mutlak, mef'ulü mutlak, mükerraran, mükerrer vakı olursa, tamam mı? Yani kendisinden haber vakı olamayacağı isimden, tamam mı? Haber vakı olamayacağı bir isimden sonra vakı olan mef'ulü mutlak mükerrer olursa. Şimdi burada bak, dikkat edilmesi gereken bir şey var. O isim menfi olması gerekmiyor. Tamam, bu şimdi buraya dikkat etmek lazım. Mef'ulü mutlak mükerrer vakı oluyor. Ama nerede mükerrer vakı oluyor? Kendisinden haber vakı olamayacağı isimden sonra. Zeydun Zeyd, Seyran Seyran. Zeydun Zeyd, müpteda. Seyran Seyran. Heh, bak Seyran Seyran. Seyran mef'ulü mutlak. Zeyd'den haber olabilir mi? Olamaz. Yani haber olamayacağı olan bir isimden sonra nasıl vakı olmuş? Mükerrer vakı olmuş. Tamam. Burası çok önemli bak. Ev vaka'a mef'ulü mutlak vakı olursa mükerrer mükerrer ama nerede bak? Dikkat et. Fî mevdi'il haberi an ismin la yisihu vuku'uhu haberan anhu. Tamam bak. Fî mevdi'il haber. Haber yerinde gelmiş. An ismin bir isimde haber yerinde ama la yisihu vuku'uhu. Mef'ulü mutlağın vakı olması sahih değildir. Haberan an. Ondan haber olması sahih değildir. Tamam. Bu kaydı getiriyoruz. Niye? Çünkü bak. İzâ dükketil erdu dekken dekka. Mef'ulü mutlak mükerrer vakı olmuyor. İzâ dükketil erdu dükketil erdu. Bak dükket duruyor. Dekken dekken. Ve câe melekü. فَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّنْ. Dekken dekke, bak şimdi bu. Niye? Burada dekken dekke mükerrer vakı olmuş ama kendisinden haber vakı olamadığı bir isimden sonra vakı olmuş değil, fiilden sonra vakı olmuş. Tamam. Bu önemli o kural yani. Yani ne demek? İza vaka'a, İza vaka'a el mef'ulul mutlaku mükerreren ba'de ismin la yekûne haberan anhu. Ba'de ismin, isimden sonra ki la yekûnul mef'ulul mutlaku haberan anhu. Ondan sonra haber olamıyor yani. Tamam. Peki. Şimdi burada idâ dükketil erdu dekken diyor. Mef'ulü mutlaktır. Mükerrer vakı olmuş. Mükerrer vakı olmuş. Lem yaka' fî mevdil haber. Haber makamında değil ki. Haber yerinde değil. O zaman felâ yecibu hazbu fi'lihi. Fiilin hasbu vacip değil. Şimdi örneklerini veriyor. Nahvu. Ma ente illa seyran. Evet. Seyran. Mensubun mef'ulün mutlakun. لِفِعْلٍ مُكَدَّرٍ مُكَدَّر فِيلٍ مَفْرُ مُطْلَادِرٍ هُذِفَ فِعْلُهُ وُجُوبًا قِيَاسًا. Tamam. Evet, tevilini yapıyoruz. Yani ne demek? تَسِيرُ سَيْرًا تَسِيرُ أَنْتَ تَسِيرُ yok yok مَا أَنْتَ إِلَّا سَيْرًا تَسِيرُ Seyran. Evet. Şimdi bu neyin örneği? Birincinin örneği bak. Birinci ne dedik? Ma vaka müsbeten. Evet, müsbet vakı olmuş. Ba'de nefyin, evmana nefyin, dâhilin alesmin la yekûnu haberan anhu. Evet. Seyran'a bakıyoruz. Ente. Nefiden sonra vakı olmuş bir isimdir. Seyran ondan haber vakı olamaz. Haber mevkiinde gelmiş, müsbettir. Amili kıyasen vücuben asbetimiz. Tesir-i Hüseyin. Ve ma ente İlla seyral beridi. Ey tesiru seyral beridi. Tamam. İki tane misal verdi burada. Neye iki tane misal veriyor? Nefiden sonra müsbet vakı olana. Nefiden sonra gelmiş. Ama o nefi ki dahilin alesmin la yekunul mef'ulul mutlaku haberan anhu. Evet. İki tane misal veriyor. Demek istiyor ki, demek haber mevkiinde vakı olan mef'ul mutlak nekre de olabilir, marife de olabilir. Tamam. Biri nev'i bildiren, biri de tekit bildiren mef'ul mutlaktır. İnnemâ ente seyran. İnnemâ tesiru seyran. Bu da misalun lima vaka bademanın nefi. Nefi manasından sonra haber mevkiinde vakı olan mef'ul mutlak. Ve zeydun zeyd seyran seyran. Zeydun zeyd seyran seyran. Zeydun zeyd yesiru seyran. O Molla Cami de tesiru demiş. Tesiru olmaz. Yesiru. Zeyd çünkü değil mi? Tesiru olsa ente olur. Zeydun zeyd yesiru seyran seyran. Bu da mükerrer vakı olduğunu örnek. Mef'ul mutlak ne yapmış? Mükerrer vakı olmuş. Mef'ul mutlak mükerrer vakı olursa, ama ne zaman mükerrer vakı? Haber mevkiinde mef'ul mutlak. Haber mevkiinde vakı olur. Kendisine haber vakı olamayacağı bir isimden sonra gelen mef'ul mutlak mükerrerse amili kıyasen vücubu ne yapar? Ha. Zeydun yesiru seyran seyran. Tamam. Evet. Ve minha, şimdi ikinci bir mevzi. Ve minha, ve minel mevada elleti yecibu hazful fi'li en nasibi lil mef'ulil mutlaki. Kıyasen. Kıyasen mef'ulü mutlağın amilinin hasfedildiği, hasfedilmesi kıyasen, kıyasi olarak, kaideli olarak mef'ulü mutlağın nasbeden fiilin hasfinin vacip olduğu yerlerden bir tanesi de nedir? Ma. O mevzi ki vaka'a mef'ul mutlak vakı oldu. Tamam. Ma o mevzi ki vaka vakı oldu mef'ul mutlak. Ne olarak vakı olmuş? Ne oldu halde vakı olmuş? Tafsilen. Yani mufassilen. Tafsilen mef'ul şeydir. Mastardır bir mana fail. Tafsilen yani mufassilen. Açıklayıcı olduğu halde. Neyi açıklayıcı? Li eseri madmuni cümletin. Cümlenin mefhumunun neticesini, faydasını açıklayıcı. Hangi cümle? Mütekaddimetin. Geçmiş. Yani mef'ul mutlaktan önce geçmiş olan cümlenin mefhumu, içeriğinin faydasını, neticesini açıklayıcı olarak vakı olan mef'ul mutlağın da amili kıyasen ve vücuben hasbedir. Tamam. Cümlenin mazmunu, yani içeriğiyle kastettiğimiz nedir? Efendim, o cümlenin yani mastarı yani. Orada anlaşılan. O mastar da faile, mef'ule muzaf olmuş yani. Faile, mef'ule. Şimdi göstereceğim onu. Failine, mef'ule muzaf olmuş olan mastarı yani. Mefhumu. Şimdi bak. Feşuddül vesâka. Feşuddû. Bağlayın. Şedde yeşuddü emr hazır. Şudde şudda. Feşuddu. Ey Müslümanlar. Bağlayın. Neyi bağlayın? El vesaka. O ipi bağlayın. Vitak olursa ahit olur anlaşma. El vesak ip. Tamam mı? Esirlerin ellerini sıkacak o ip ile ne yapın? Bağlayın. Bu cümle bize ne anlatıyor? Şeddül vesak. Ellerinin bağlanması. İple ellerinin bağlanmasını anlatıyor. Şeddül vesak. Tamam. Ellerini bağladık. Şimdi ne olacak? Ne yapalım? Bağladık. İsirleri aldık. Ellerini bağladık. Şimdi ne yapalım? Öğrenmemiz lazım. O da lazım şimdi. Ellerini bağladık. Öldürelim mi? Salalım mı? Fidye mi alalım? Ne yapacağız şimdi? Feşuddül vesaka. ellerini esirlerin iple sıkı sıkıya bağlayın. Tamam, bağladık. Şimdi peki bu cümlenin mefhumunun amacı nedir yani? Bu cümleden anlatılmak istenen nedir? Ellerini bağladıktan sonra demek bir şey lazım gelecek. Değil mi? Feimma, bak şimdi tafsil başlıyor. Feimma mennen ba'du. Yani ba'de şeddil vesaki. İpi bağladıktan sonra ya meccanen salıverirsiniz hiçbir şey almadan onları. Ve imma fidaen, ya da fidye ödemekle size fidye öderler. Tamam. Şimdi buraya yalnız dikkat edilmesi lazım. Şimdi feşüddül vesaka cümledir. Bunun mefhumu da şeddül vesak. Tamam. Şeddül vesak. İpin bağlanması. Yani mefhule muzaf kılıyoruz. Şeddü bağlamak. Kim bağlaması? Müminlerin bağlaması. Neyi bağlaması? İpi. Şeddül vesaktır. Müminlerin ipi bağlamasıdır. Bu cümlede anlatılmak istenir ama feşüddül vesak. Peki bu cümlenin yani ipi bağlamanın faydası, işte meful mutlak onu beyan ediyor şimdi. Feimma, peki Cenab-ı Allah ne yapıyor ondan sonra? Efendim, şeddül vesaktan matlub olanı ne yapıyor? Açıklıyor. Diyor ki ya mendir ya fida. Ya men ya fida. Men, meccanen salmak. Hiçbir şey almadan. İhsan etmekle ihsan edersiniz, bedavadan salarsınız. Veyahut da kellelerinin fidyesini ne yaparsınız? Alırsınız. Cenab-ı Allah tafsir ediyor bu gayeyi, bu amacı. Diyor ki fe imma mennen ba'du, yani ba'de şeddil ve saki. Muzafile hasf edildiği için yübne ala dammi. Ba'de şeddil ve imma fidaen, ya da fidye ödemekle öderler. Şimdi uygulayalım kuralı. Mennen fidaen. Mef'ulun mutlakun mensubun. Ne? Hudife fi'luhu vücuben kıyasen. Bakalım. Ma, o meful mutlak mevzisi ki mennen fiden. Vaka vaka oldu. Evet. Tafsilen müfassilen. Beyan edici olarak. Açıklayıcı olarak vaka oldu. Neyi açıklıyor? Li eseri. Li eseri. Madmuni cümletin mütekaddimetin. Geçmiş olan cümle feşüddül vesak. Onun mefhumu şeddül vesak. İpi bağlamak, esirleri bağlamak. Bunun neticesi, tamam mı? Bunun gayesini açıklıyor bize. İpi bağladık, ya ihsan edeceğiz, iyilik edeceğiz, salacağız veyahut da fidye verecekler. İmma temunnune, imma temunnune mennen ba'de şeddil vesaki ve imma yefdune fidaen. Tamam. İmma ya temunnune tuhsinune, ya siz ihsan edersiniz, meccanen salarsınız, mennen ihsan etmekle ihsan eder, salmakla salarsınız onları. Hadi bakayım, sizi yakaladık, bak sizi bağladık, İslam'ın gücünü gördünüz. Bir daha böyle sizi bize karşı muhalif görmeyelim. Bir daha böyle yaramazlık yapmayın. Hadi bakalım. Ya böyle ihsan etmekle ihsan eder, salmakla salarsınız, gönderirsiniz. Ve imma ya da, tamam mı? Ve imma ya da yefdune. Tefdune değil. Biz niye fidye verelim? Ona fidye verecekler. Biz fidye alacağız. Ve imma ya da yefdune. Fidye verirler. Fidaen. Fidye vermekle ne yaparlar? Fidye verirler. Tamam. Anlaşıldı. Peki. Ve minha. Burayı da okuyalım değil mi? Ve minha. Ve min tilkel mevadi'i. Yine meful mutlağın amilinin kıyasen vücuben hasfedildiği yerlerden bir tanesi ma. Mevdi'u ma. O meful mutlak mevzisi ki vaka'a meful mutlak vak olmuş, Ne için vak olmuş? Litteşbihi, teşbih için vak olmuş. Tamam mı? Litteşbih, teşbih için. Yani bir şeyle diğer bir şeyin arasında benzerlik olduğunu ifade ediyor. Teşbih. Yani bir şeyin kendisine benzetilmesi. Müşebbehu bih vak olmuş yani. Tamam? Müşebbehu bih vak olmuş. Anlaşıldı? Yani len yüşebbehe bihi emrun ahar. Ona başka bir şey benzetilsin için vak olmuş. Savte himarin. Eşek sesi gibi olan bir ses. Surahat tükla. Çocuğunu kaybetmiş karını hıçkıra hıçkıra ağlaması gibi. Bak ne oldu? Müşebbehu bih oluyor. Teşbih için vak oluyor. Vakalit teşbih. Teşbih için vak olmuş. Şimdi teşbih için vak olmazsa o zaman ne olmaz? O zaman bu meful mutlağın amilin kıyasın vücubu hasbedildiği yere girmez mesela. Mesela diyorsun ki li zeydin, zeyd için vardır. Savtün, ses vardır. Öyle bir ses var. Zeyd'in sesi var. Li zeydin, zeyd için vardır. Savtün, ses var. Tamam. Sesten beden savtün hasenü. Güzel bir ses. Burada teşbih yok ki. Teşbih yok. Değil mi? Teşbih yok. Zeyd'in sesini ne yaptı? Sesten bedel yaptı yani. Meful mutlak değildir yani. Birincisi mutlaktır ses. İkincisi güzel seslik mukayyet yani. Ya. Teşbih değil o. Teşbih olacak. Daha ne oldu? Ne oldu halde ama? Evet. Bu da haldir. Dikkat edin. İlacen. İlaç olduğu halde. Ne demek yani? Hale kevnihi dallen ala fi'nin min ef'alil cerah cevarihi cevarah aza fiillerinden olan bir fiile delalet edici olduğu halde. Tamam. Yani eğer ki aza fiilden de mesela kalb ile alakalı batini fiillerden olursa o zaman ne olmaz? Amili kıyasın vücube hasbedildi. Meful-i mutlak da olmaz mesela. Bak bir tane örnek ver. Li zeydin, zeyd için vardır. Zühdün, züht var. Terkü dünya. Dünyayı terk var ama o züht ki zühtten beder. Zühdü suleha. Zühdü suleha'yı salih adamların zühdü gibi olan bir züht var onun için. Evet. Şimdi burada züht. Züht burada. Efendim, cevarih fiil midir? Azalarla yapılan bir şey değil ki züht. Evet. Züht kalpten ne yapmak? Dünyayı terk etmektir. Kalpten. Aza fiili değildir. Bundan kaçınmış oldu yani. Lizeydin zühdün zühdü sulah. Evet. Yani rağbet etmemek. Dünyadan yüz çevirmek. Şimdi devam ediyor. Neden sonra ama? Kayıtlar hep önemli. Bade cümletin, cümleden sonra. Bir cümleden sonra vakı olacak. Bir cümleden sonra vakı olacak. Demek cümleden sonra vakı olmazsa olmuyor. Mesela savtu zeydin, zeydin sesi nedir? Savtu himarin, eşeğin sesidir. Eşeğin sesi gibidir demektir. Bak ne oldu? Müşebbih olmuş. Tamam. İlaç mıdır? İlaçtır. Azan fiilidir. Ama cümle yok ki. Savtu zeydin, savtu zeydin müpteda, savtu himar onun haberi. Meful mutlak değil. Anlaşıldı. Öyle cümle ki müştemiletin şamil olucu cümle. Muttasıf cümle. Kapsayan, içine alan bir cümle. Ne üzerine şamil olan? Alesmin isim üzerine. Ama öyle isim ki bimanahu. Kainin bimana. Bimanel mef'ulil mutlak. Mef'ulü mutlağın manasını taşıyan. Yani mef'ulü mutlakla aynı manadaki ismi kendinde bulunduran bir cümleden sonra. Demek ki mef'ulü mutlak manasındaki isim bulunmazsa yine olmaz. Mesela bak, merartu bi zeydin. Ben Zeyd'e uğradım. Feiden. Bir de ne görsem? Lehu, o Zeyd için vardır. Darbun, bir nevi vurma var. Darp var. Savtu himar. Savtu himar. Eşek sesi gibi olan. Şimdi burada bak. Savtu himar. Bunu mef'ul mutlak yapmıyoruz bak. Niye? Bedeli galaktır çünkü. Savtu himar. Şimdi bak. Savtu himar. Müşebbih midir? Evet. Müşebbihtir. Aza fiil midir? Evet. Cümleden sonra vakı olmuş mu? Evet. Ama o cümlede mef'ul mutlakla aynı manaya taşıyan isim var mı? Savt var mı onda? Yok. Darp var. Darp başka, savt başka. Tamam? Evet. Ne oldu? Savtu himar. Bedeli galat yaptık yani. Feyda lev darbu. Bir de baksam ki onun için bir dövme var. Dövmeden bedel. Savta himara. Onun için eşek sesi var. Eşek gibi anırıyor. Peki yeter mi? Gene yetmez. Ve sahibihi. Bir de ne olacak? O ismin sahibini de bulunduran cümle. O ismin sahibi. Ses var. O sesin de sahibi. Tamam mı? Ve ala sahibi yani. Tamam mı? Ve ala sahibi. Ala sahibi derken ismi. Tamam mı? Şimdi bak, merartu bil beledi. Bak, şimdi dikkat et. Merartu bil beledi. Ben bir şehre uğradım. Feyda, bir de ne görsem lehu, onun için var. Ne için? O beled, o şehir için var. Savtun, ses var. Ses var. Sesten mi de? Savtu himari. Eşek sesi gibi olan bir ses var. Savtu himar değil. Niye? Şimdi bak. Müşebbih midir? Evet. Ses. Tamam. Aza fiili midir? Evet. Cümleden sonra vakı olmuş mu? Evet. O cümlenin içinde mef'ul-i mutlak manasını taşıyan isim var mı? Var. Ses. Peki o sesin sahibi var mı? Yok. Belde sesin sahibi olamaz ki. Beldenin ne sesi olur? Adamın sesi olur. O zaman ne olmaz? Yine ne olmadı? Evet. Yine ne olmadı? Amir-i kıyasen vücuben hasbedilen mef'ul-i mutlak olmadı. Tamam. Evet. Buradaki savt-ı himar ne oluyor? Merfudur yani. Gene merfu. Ne olacak? Merfudur. Ya dersin ki sıfattır. Savtünün sıfatıdır. Veyahut da bedel yaparsın. Tamam. Veyahut da kafı teşbih mukadder olarak mensup olur. Mef'ul bi olarak yani. Kesavti himari yani. Kesavti himari. Tamam. Kefas bedilmiş. Mahalli Rabbi ne yapmış? Açığa çıkmış. Peki. Şimdi toplayalım. Epey dağıldı. Değil mi? Peki şimdi. Mef'ul-i mutlak manasındaki ismi ve o ismin sahibini kendinde bulunduran bir cümleden sonra aza fiili olduğu halde teşbih için vakı olan mef'ul-i mutlağın amili, kıyasen, vücuben, hasbedilen. Toplayalım. Mef'ul-i mutlak manasındaki ismi ve o ismin sahibini kendinde bulunduran bir cümleden sonra aza fiili olduğu halde, galbi malbi değil, aza fiili olduğu halde teşbih için yani müşebbi olarak vakı olmuş olan mef'ul-i mutlağın amili, kıyasen, vücuben. Şimdi bu tek tek uygulayacağız bunu. Tamam? Dikkat et. Nahu. İki tane örnek veriyor buna. Merartu bi zeydin. Merartu, ben uğradım bi zeydin, zeyde. Feyda. Feyda. Bir de ne görsen. Feyden feyda. Feyda. Bir de ne görsem. İzay mufaci. Lehu li zeydin. Dikkat et bak. Lehu li zeydin. Zeyd için var. Savtun. Zeyd'in bir sesi var. Zeyd'de bir ses var ki. Zeyd'de bir ses var. Bak. Lehu zeyd. Savtun ses. Ses ve sesin sahibi. Lehu mukaddem haber. Savtun muahhar mübteda. Mübteda haber cümle. Cümlesi cümle ismi. Tamam. Peki. Zeyd'in bir sesi var. Nasıl bir sesle sesleniyor Zeyd? Savte himarin. Mensup mef'ul mutlak. Savte himarin. Eşeğin sesi gibi ne yapıyor? Ses çıkartıyor. Eşeğin sesi gibi sesleniyor yani. Ha. Peki şimdi savte mef'ulun mutlakun. Mef'ul mutlaktır. Mensubun ve hudife fi'luhu vücuben ve kıyasen. Kıyasen vücuben fiilini yapmış, hasfedilmiş. Bakalım. Bakalım şimdi. Hasfedilebilir mi, edilmez mi? Savte himar. Takdirini yapalım. Yasutu. Yasutu. Hal yapıyoruz yani. Yasutu. Ses çıkarır olduğu halde. Sesini çıkartıyor. Ne olmakla ses çıkartıyor? Ne gibi ses çıkartıyor? Savte himarin. Eşeğin ses çıkartması gibi bir ses çıkartır olduğu halde ben Zeyd'in sesi olduğunu ne yaptım? Görüverdim. Zeyd'e uğradım ki böyle bir Zeyd'den eşek sesi gibi bir ses çıkıyor. Yapalım bakalım şimdi. Tamam. Ma o meful mutlak ki savte tut. Lit teşbihi teşbih vaka vak oldu lit teşbih teşbih için. Evet. Zeyd'in sesi eşek sesine benzetiliyor. İlacın ilaç olduğu halde. Evet, aza fiilidir. Bade cümletin cümleden sonra. Lehu savtun. O cümle ki müştemiletin şamil. Alesmin bimanahu. Bimanel mef'ul mutlak. Evet. Mef'ul mutlak manasındaki savt. Var orada. Ve sahibi o ismin sahibi de var. Lehu li Zeyd'in. Evet. Mef'ul mutlak manasındaki isim savt. O ismin sahibi Zeyd. Her ikisini şamil olan cümleden sonra vak olmuş savte. İlaçtır ve müşebbihtir. Amiri kıyasen bu cümle ne yapmıştır? Yasutu savte himarin demektir. Anlaşıldı? Fesavte himarin mastar. Evet, mef'ul mutlaktır. Vaka vak oldu li teşbih. Teşbih için vak oldu. İlacen ağza fiili olduğu halde. Evet. Çünkü ses nereden çıkıyor? Ağızdan çıkıyor. Organla meydana geliyor. Tamam. Peki. Demek ki Zeyd'in sesi müşebbe, eşeğin sesi müşebbe bi. Peki aza fiili. Bade cümletin cümleden sonra. Cümle ne? Lehu savtun. Ve hi o cümle müştemiletün, şamildir. Alesmin bimanel mefulumda ve ve salt. Evet. Yine o cümle nedir? Müştemiletün ala sahibi derken mi? Ve ve damirul mecrur fi lehu. Lehu'daki zamir Zeyd-i Raş. Mef'ul mutlak manasındaki isim ve o ismin sahibini bulunduran cümleden sonra ilaç olduğu halde, aza fiili olduğu halde müşebbibi olarak vak olan mef'ul mutlaktır. Savte, himarindeki savte, amili kıyasen vücuben hasbedilmiştir. Yasutu savte himarin demektir. Yasutu cümlesi de hal vak oluyor yani. Tamam? Anlaşıldı. Şimdi ikinci örnek veriyoruz. Ve şimdi orayı dolduracağız. Ve merartu. Merartu uğradım. Bi Zeyd'in Zeyd'e. Feyda. Feyda. Bir de ne görsem lehu o Zeyd için vardır. Surahun. Hıçkıra hıçkıra ağlama var. Hıçkırarak ağlıyor. Demek bir şey kaybetmiş yani böyle üzüntüden. Surahun ağlama var. Ki hıçkırarak ağlar olduğu halde ne olmakla? Surahaz sükla. Surahaz sükla. Çocuğunu kaybetmiş karının hıçkırarak ağlaması gibi. Es sükla nedir? İmraetün mate veledüha. Tamam mı? İmraetün kadın mate veled. Çocuğu ölmüş. Çocuğu ölmüş karı ne yapıyor? Sesini yükselterek ağlıyor. Yani. Hıçkırarak ağlıyor. Tamam. Şimdi, surahaz sükla. Şahidimiz orası değil mi? Misalimiz orası. Suraha. mensuptur, mef'ulü mutlaktır. Ne diyor? Suraha mensubun, mef'ulun mutlakun, huzife fi'luhu vücuben ve kıyasen. Ey yasrahu, yasrahu hıçkırarak ağlıyor. Ne gibi bir ağlamayla ağlıyor? Suraha tükle. O çocuğunu yitirmiş karını hıçkıra hıçkıra ağlaması gibi bir ağlamayla ağlıyor. Hemen dönelim. Suraha. Mef'ulü mutlak. Ma. O mef'ulü mutlak ki. Vaka'a. Vakı oldu. Lit teşbih. Teşbih. Evet müşebbihti. Zeyd'in ağlaması var. Karının hıçkırarak ağlamasına ne yapılıyor? Teşbih ediliyor. Tamam. Suraha nedir? Burada müşebbihtir. İlacen ilaçtır. Ağlarken ses çıkıyor. Azalarla oluyor. Değil mi? Peki. Çok güzel. Bağda cümletin cümleden sonra. Cümle nerede? Lehu surahun. Lehu li zeydin. Zeyd için var. Surahun. Peki müştemiletin o cümle şamildir. Alesmin bi ma'nal mef'ulil mutlak. Mef'ul mutlak manada ismi şamildir. Surah var orada. Ve sahibihi o ismin sahibi Zeyd. O da bu. Mef'ul mutlak manasındaki ismi ve ismin sahibini bulunduran bir cümledir. Lehu surahun cümlesi. O cümleden sonra evet ilaç olan aza fiil olan suraha mef'ul mutlak teşbih için müşebbibi olarak vakı olmuştur. Amile kıyasın vücuben ne yapmış? Yasrahu suraha demektir. Evet.